بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حجة الله تعالى على خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. وبه قال حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. عمر رضي الله عنه فمنبر وان دويليو شماد رسول الله صلى الله عليه وسلم ناوريدني کدا عملونو دارو مدار پنیتونو بانده وی او یقیناً ده هر انسان او ده هر سڑی ده پارا اغسلی چی ده نیت کرده نو ده چا حجرت چی ده دنیا ده پاری چی ده ورو رسیگی چی دل ده دنیا ملاوشی یا ده یوی زنانا او خدی ده پاری چی ده ور سر نکاو وادو کی نو حجرت ده اغسل ده چی ده ور لحجرت کرده حدیث کے بعد مسائل ذکر شویو ذکر دنیات او دنیت پر حدیث کرا گئے نیت په لغت کې په معنا د قصد او اراده راځي او په اصطلاح د شریعت کې الاراده المتوجهه نحو الفعل لابتغاء رضا الله وامتثال حكمه هغه اراده چې یو فعل او د یو کار طرف لبنده متوجه کړي او دې لپاره کوي چې الله رضا ورله حاصل شي د الله په حکم باندې عمل وکړي. په نیت او اراده کې څه فرق شته کنه؟ اکثر اهل علم دا وایي چې نیت اراده قصد او عزم. په دې الفاظو کې تقارب دی او دا همانه الفاظ دي. او بعض محققین اهل علم د نیت او د ارادې په منځ کې فرق کوي چې اراده غسیل لوي چې په وجود کې راوړل دغه مقصود وي او د اراده کول کې غرض دا پکې ملحوظ نظر نه وي او نیت وي د دې برعکس ده چې د نیت سره غرض عموما وي طاری کی غرض ذکر وی ذکر عرب و نویت لکذا او دا شنو چې اردت لکذا نو دا فرق اهل علم ذکر کړه چې اراده غسیل لوي چې وجود لرول دا غي مقصودی وی او د اراده کول چې غرض پکې ملحوظ ني او نیت د دې برعکس او برخلاف نه اتفاقي کې عموما غرض مقصود وي یا په دې کې یو اشکال راځي یو اعتراض اهل علم ذکر کړل شارحینو انما الاعمال بالنیات کې انما ذکر کړه چې دا د حسر د فار راضی نو د دې معنا او مقصد دا چې لا عمل الا بالنیه یو عمل بنی مگر په نیت سره مطلب دا چې د نیت نه بغیر یو عمل وجود لنه راځي. حالان کی منگورو چه دیر اعمال دنیتنا بغیر موجودی گی اعتراض باننے کوئی شوئی اشکال و اعتراض داده چه انما دا حسر دا پار رازی نو معنا داشو چه لا عمل الا بالنیا دنیتنا بغیر با یو عمل وجود لنرازی آلان کی مشاهده دا منگورو چه دیر اعمال دنیتنا بغیر وجود لراغلی دې جواب اهل علم دا کړي چې په دې کې د اعمال او وجود حسي نه مراد بلکې وجود شرعي مراد ده. حسن هو یو عمل موجودی دی بغیر د اراده نم بغیر د نیت نم حکم چې وجود شرعي دی چې پاغي باندې ثواب بنا کیږي انسان له په اجر ملاويږي چې غیر وجود شرعي وي نو هغه د نیت نه بغیر نشي راتلی. په دې مقام کې اهل علم بیا شارحین حضور شور سره د نیت دا مسله ذکر کوي چې په اودس کې دا شرط ته کنه نو د جمهور اهل علم په نیت باندې د نیت په اودس کې شرط ته او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وایي چې دا شرط نه دی نیت کول د اودس لپاره واجب نه دی. دا سبب د اختلاف منشا د اختلاف علامه ابن رشد مالکی رحمت الله علیه په خپل کتاب بدایت المجتهد کې ذکر کړی. دا بدایت المجتهد بهترین کتاب د فقه د مذاهب اربعه ذکر کړي او دا درسی او مدرس کتاب او په جامع اسلامیه کې په کتاب کې ان کې ګران او فقه د مذاهب اربعه او د غی علتنا دلائل ذکر کول دا اکثر طلباب په نه کویدل دغه پاغه ځکه نو مسلم طلبان وی چې نو ایمان وروړي وي د دنیا د هر ملک طالبان پکې دي نو بیا د علما او د مشورې مطابق دا غزي د مشایخ او د مشورې مطابق منهج بدل کو او صرف فقه د مذهب حنبلي شروطه دغه حنابله دي موږ چې کوم وخت کې ورته پاغه هم بدايه المجتهد درسي کتابو نو دا منشا د اختلاف علامه ابن رشد مالکی رحمت الله علیه دا ذکر کوي چې په دې باندې خود اهل علم د ټول اتفاق دي چې د عبادت او طهارت نیت شرط دي. خود اودس باره کې اختلاف د دې وجه نه دي چې آیا دا اودس امر تعبدی دی عبادت محض دی چې دا غیر مدرک بالرای وي غیر مدرک بالعقل وي او کنه دا مدرک بالعقل عبادت دی. جمهور اهل علم دیلا امر تعبدی و اجراء عبادت محضره او علماء احناف دیلا عبادت محضنه وی بلکه دیو اجراء عبادت محضره فارده یو وسیله و ذریعه ده. جمهور علماء ورلا شرط وی او علماء احناف دیلا شرط نوی چه امر تعبدی شو عقل لفت مداخلت نشتا نو بیا خو حدیث کې راغلی چې انما الاعمال بالنیات تعملون دار مدار په نیت باندې نه په شکل عبادت وګرځي عبادت د فار بل اتفاق نیت شرط غوي نیت به ورلکه او علما احناف وایي چې نه امر تعبدی نه فدې سره یو ګندګي د ځان نه لور کول دي. مثال به دا چې ویل کې یو کپړه دی راغستې دا او هغه تا په نیر کې په سین کې ادر شان پوبو وینځل نو کته د پاکي نیت نه میکړی اته کیږي. علماء احناف دا وایي چې دا سي امر تعبدی او عبادت محض نه دي چې دا نیت له محتاج شي. لګوز مثلا یو کاسه ګندل او پاغه کې نجاست او ګندګي ده سارا واغست په بمبه باندې وینځي او نیت دې نه کړی د دې د پاکي نه دا پاکه شو ته پاکه نه شو دا ټول وایي چې پاکه شو. منشأ د اختلاف چې انسان او پیژني نو بیا په مسله باندې پوه شي. بیا جمهور علما په احناف باندې اعتراض کوي چې تاسو د کپړې دا مثال مونږ لرا کوي چې بغیر د نیت نه غفا کیږي چې جاپو وو باندې وینځلا نو دا اعتراض مصحیح ده کنه نه چې په کپړه باندې نجاست حسي وي او په اودس کې هو نجاست حسيه نشته انسان باندې څنګه ګندګي هو نشته او د اودس کې پاغي د پاکوالي راځي. علماء احناف دې جواب کوي چې په اصل کې الله رب العالمین دی اوبول طهور ویلي دي چې د نجاست حقيقيه او د حکمیه دواړو نه د طهارت او پاکي راولي مطهر دي وانزلنا من السماء ماء طهورا دا اوبه پاکواله راولي کله نیت ورله کړی کله نه کړی فجمهور اهل علم دیل شرط و علماء احناف دیل شرط نوعی بیاپا احناف امان دیو بل اشکال و اعتراضم رضی اتاسو بیاپا تیمم کی شرط اولی لازم گنائی اعلان کی تیممم یو طهارت تے د او دس بدل له د بدل او د مبدل منه حکم یو وی دارنګ په نبی زو تمر باندې چې سو او دس کوي نبی زو تمر دی له چې په وګو کې د کجوري واچولې د شپې نه شپې تیر کا او د کجورو اخوان او معمولی غون ترنګ په وګو کې راغې خوږې شوې ترنګ ور سره بدل شو نو که نور یو بنین په دې باندې او دس پکار دی کنه علماء احنا خو چې او دس پکار دی او جمهور وی چې او دس پنه پکار دی کنه وبنینی دله نبی زو له شو بور لنی شو ویلې او الله رب العالمین وی دی چې او دستا سو په وګو باندې کوي اشکار باندې کوی اشکار او اعتراض دا دی چې په اودس کې هوتا سو د نیت شرط نه وایي نو په تیمم کې ولې شرط وایي او په نبیز باندې چې سو اودس کې پاره کې ولې شرط وایي د دې جواب دا دی چه تیمم پا اصل که پا خاور باندی او خاور پا اعتبار دا طبیعت سر پا اعتبار دا اصل سر مطهر ندا او دست فوبو سر اغیل مطهر ویلی شی اللہ ورلمائی طهور ویلی دی نو کم چه پا مطهر سر را دی اغیل که دنیت ضرورت نشتا او ظاهرن چه اگو رو تیمم پا اغیل که طهارت نشتا بلکه پا اغیل که تلوث دا بدن دی بدن نورم پا خاور پا کرول دی گند کول دی مطاری کی نیت ذکر ضروری دی او دین دا چه قرآن کریم کل تیمم ذکر کئی مطاری کی وی فتیممو سعیدا طیبا تیمم پا معنی دا قصد و ارادی رازی تاسو قصد و اراده و کئی دفاع کی خاوری نو کل چه داغی لغوی معنی دا قصد و ارادی دا نو دا شرعی معنی سر بی موافقت الا رادی چه قصد و اراده ورلو کی او دست بارا که داتی الفاظ ندی داغی چه داغی ندی دا معلومی گی چه نیت بغر لکے او هر چې د نبی زو تمر مثلا د جمهور کوی چې پاغي او دس لیکيږي امام صاحب رحمت الله علیه وای چې نبی زو تمر نه خو معنی مطلق دی چې ګني هغه لدی مطلق یو بووي چې پاغي سره دی پاکي حاصلېږي طهارت دې راځي بلکې هغه معنی مقید دی چې هغه سره راقید لګولې چې نبی زو تمر نو کله چې دا مطلق یوبو نشوي نو بیا چې پدې باندې پاکي حاصله او دس کې نو پدې کې نیت وی ضروری ده کدا مطلق یوبو وی نو بیا د نیت ضرورت ورنه نو حصول کې یوبو مطلق نه دی بلکې مای مقید دی را قید ور سره لګي چې یوبو د کجورو اول وی حدیث کراولی نبی کریم صلی الله علیه وسلم پدې او دس کړی ابن مسعود رضی الله عنه حدیث په مسند احمد ترمذی ابو داود و غیره کې احناف دین استدلال کوي چې په نبی زو تمر او دس کیږي ابن مسعود رضی الله عنه په ليله الجن رسول الله صلی الله علیه وسلم سره کوم شپه کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم جنات له تعلیم ورکولو نو بیا ورنه نبی اسلام او شه عبد الله او در سره شته کنه نو دور لوی معی نبی ذن فی اداوه فلی لوخ او لوټا کې هم سره نبی دی نبی اسلام او لوی اسبب علیا دا وګما دراواش او نو او دس یو کو او دا یو فرمایل شراب و طهور اے عبد الله دا د سکاک شین دی او پاکی متراضی او په یو لفظ کې راغلی دی چې تمره طیبه و ماء طهور پاکی ته جوړی دی او بین پاکون کې دی نو ګورو نبی صلی الله علیه و سلم په دې باندې او دس کړ او ماء طهور ور لویل دی جمهور علما دا وایي چې دا حدیث سندن ضعیف ثابت نه دی فدیده که اول اشکال و اعتراضم ده ضعیف حدیث بانده احناف سنگه استدلال کهی او دا عموما اشکال فعلماء احناف ذکر کیگی که ده حدیث مقابله که ده قیاس لترجیح ورکی خدا اعتراض بیزایا ده بلکل غلط ده وصول ده احناف دا دی کمچن امام ابو حنیف رحمت اللہ لین اهل علم نقل کری اغوی ضعیف حدیثم زما فنیز بانده ده قیاس و ذرائن افضل و بہتر ده قیاس او عقل خداوی چې وګنین او دست نه کیږي او ټول چې په مسله کې ضعیف حدیث راغله دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په نبی باندې او دست کړه ویلي دي چې ثمره طیبه و ماء طهور نو قیاس نه راغسته او په ضعیف حدیث باندې عمل کړه نه لدينا علاوه نبیذ الشعیر فل یا نبیذ العسل فل مقاربان دی احناف دی او دست کولو قائل نبی فجرت دی قیاس تلولی نو پکار دادی چی یای پا اغیم او دست کولی یای پا دی نکولی و پا دی دی وجه نکی تی رعید حدیث پا کراغ لیلی بارحال ایمه ثلاثا و جمهور علماء دی حدیث الباب نا استدلال کی چی انما الاعمال بالنیات او بیا ټول په اتفاق سره دی حدیث کې تقدیر رباتي دا شان دغه معنا نه سيږي چې انما الاعمال بالنيات عمل به موجودي کې په نیت سره ډېر اعمال دا شي چې نیت نه بغیر موجودي کې نو جمهور علما په حدیث کې عبارت کې راځي تقدیر رباتي چې انما صحه الاعمال بالنيات یا انما الاعمال تصح بالنيات او علماء احناف دا وجه انما ثواب الاعمال بالنيات یا انما حكم الاعمال بالنيات حکم د عملونو په نیتونو باندې نه صحت د عملونو په نیتونو نه ثواب د عملونو په نیتونو نه بیا هر فریق د خپل مسلک ثابتولو لپاره زور لګی چې مناسب د غیر روباتي تقریر د روباتي په دواړو جانبو په دې کې افراط او تفریط کې غلو کوي په دې باندې سند او دلیل نه راغلی شان ورشا کشمیری رحمت الله علیه وی د حدیث مقصود دا دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نیت دو قسمونه په دې حدیث کې ذکر کړی چې د شاه خیسته نیت حسنه وي نو دله به اجر ملاوي ښه ثمره به د دې په نتیجه کې راځي او که نیت قبیحه وي ناکاره نیت وي نو ناکاره نتیجه به په دې کې راځي بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم مثال ورکړی چې هجرت الی الله او رسول لپاره کړی وي نو د الله او رسول لپاره هجرت شو او کنه د دنیا او نکاح لپاره یې مداغیر لپاره شو اصل کې حدیث د دې لپاره نه راغلی چې دا تقدیرونه دی ولر مو باسي حدیث د نیت دوه قسمونه ذکر کوي نیت حسنه او نیت قبیحه امام ابن کثیر رحمت الله علیه وی تقدیر حدیث ذاکر انما اعتبار الاعمال عند الله تعالی بالنیات یو عمل چې معتبر ګرځي د الله په نیت باندې راغی نیت له وکړه چې نیت د الله رضا وي نو معتبر دی او که د الله رضا نه وي معتبر نه دی دارنګي عز الدین عبد السلام رحمت الله علیه تقدیر داسې ذکر کړی دی چې انما الاعمال بالنیات لبیان ما يعتبر من الاعمال دا د دې لپاره چې معتبر به کوم عمل وي کوم چې د الله لپاره نه معتبر دی چې د الله لپاره نه معتبر نه حدیث دې لپاره دی نو اساسي نزوري نه په کار کې پوهیږي دا تقدیر دې چې عمل طلاق صحیح کیږي نه چې نیت کی نه کړي یا ثواب به در لاله ملایي چې نیت کی کړي بهر حال دا بیا ځان له وسو مسائل چې رښتو ابواب کې براشي چې نیت سو شرط ګرځي نو په کوم بنا باندې ګرځي چې سو کور شرط نه وي نو په کوم بنا باندې وي چې اجمالاً تاسو ووم ریدل چې په مسله کې نس نه دراغله اختلاف سره فلي کړي چې آیا دا او دس عبادت محض ده کنا مدرک بالعقل او بالرأي ده فکم کم سیزونو کې نیت کول ضروری او لازم نی فیض الباری کی شان ورشا کشمیری رحمت اللہ علیہ وی چه پا اصل کی دا دین و شریعت دا پینزو خبرو نمرکب دیں رنبنے اعتقادات دویم اخلاق دریم عبادات سلورم معاملات او پینزم عقوبات فقه کی د اعتقادات او د اخلاقیات نه بحث نکېږي. دا باقی چې درې کې خبرې د عبادات، معاملات او عقوبات دا په فقه کې ذکر کېږي. فعبادات کی خو بیانیت بالاتفاق شرط له مخ کې ذکر شول، موز، روجا، حج، زکات، دا عبادتونه چې بغیر د نیت نه نسل کېږي بالاتفاق. او کم چې معاملات تی تاغی کی بیا مناکحات، مالی معاوضات تی، خصومات تی، امانتونا و طریقی دی، نو تاغی کی بالاتفاق نیت ضرور نرے. نکاح چی دیو کا تاغی کی دا نیت ضرور نرے جرا خضر مال حلال شی، خود بخود چی شری نکاح دیو کا تال حلالی گی. مالی معاوضه لچاله ورکه مثلا دا کتاب زده تان اقلم پیسی می درکی او تا مال راکو که دا نیت ما کرده کنه چی دا دی مال حلال شی او دا مال قبضی لاندی زیرا شی او که نمی دکره خود بخود دا مال حاسی نیگی. او کمشی عقوبات تی نفاغی که در ادت حد شو، یا حد قذف، حد زنا، حد سرقات او قصاص وغیره، فدی که منیت شرط نره فاتفاق سران. یو سره مرتد شو او پا غبانی در ادت اغا حد جاری که، نو کتا دا نیت نمی کرا سدا پی در ادت اغا حد جاری کوم او حد فی جاری کو نجاری شو پی. بیا شاہ رحمت اللہ علیہ وی کم اہل علم چی پا معاملات و عقوبات کی د نیت د شرطول قائل ننی او دایتی نخارج کرنی، نو اغیل مووایو سنگا چی تاسو لغا معاملات او عقوبات دنی نخارج گرزولی بی، نو دغشان مو او دست نخارج گرزولی د شرط نوائی، زکر دا زمون کنیز بانی دا عبادات محضون ننی بلکه دا وسائل و دا ذرائع ننی. کتاسو پا او دست دا عدم اشتراط د نیت د اعتراض په مونږ باندې کوي د دې حدیث د وجنه، نو دا ممکن ده چې مونږ په تاسو اعتراض وکړو چې معاملات او عقوبات کې تاسو دا حدیث نه مانی، نو څه چې تاسو جواب دی هغه زموږ جواب دی. مطلب دا چې دا حدیث په خپل عموم باندې نه دی، د دې نه بعضې افراد خاص شوي، نو ځینې چې تاسو خاص کړي دي، ځینې مونږ خاص کړي دي، نو دا احتمال پکې شته چې ځینې افراد دې نه خاص شي. ولید احناف دا او دست دنیت نا مجرد وی، نیت پکنیش تا بغیر دنیت نا ری او دست کردی. نو فدی که مشان ورشا کشمیر رحمت اللہ علیه وی که پغور و تأمل سروکا تیشی، نو دا احناف دا او دستو دن دنیت نا خالی ندی، نیت خو پخلب عن نیش تا اسم دا زلاغ قصد و ارادی لویلشی، بلکه اهل علم ویلشی دا قلی اغا نیت خو تلفظ بالنیتی دا بدعات پا زمرک ارادی لکن ندا نبی الاسلام نصابت دا ندا صحابونا ندا تابعینونا ندا ایمت الاسلامنا. نو انسان چی یو عمل کئی هر فعل اختیاری مسبوق بالارادوی، دا خو مسلم قائده دا چی دا بنده پا اختیار که کم فعل و عمل دے دے کئی نو مخکن با ارادوی. نو چې یو انسان اذان واورېدو او د هغې نه وروسته دی راپاڅېدو، مسواک یې راواغوستو، لوټه یې ډکه کړه، او بیا په دې ترتیب باندې ځان پاکوي چې لاس یې ومینځل، خوله کې اوبه واچولې، پوزه کې مخ او ترتیب واړل او اودس وکړو، نو دا دې بې نیته کار کوي. د ده په زړه کې څه نشته، تلفظ خو یې نه دی کړی، خو د ده دا عمل او هر یو قدم په دې دلالت کوي چې دی د مزد د تیاري دپاره دا پاکي راسېدی. ډېر یو شاد او نازک صورت دی چې په هغې کې انسان نیت نی کړي، نو هغه مسله اختلافي ده. لکه یو انسان په لاره باندې روان دی او باران پرې راغی، د جامې ټولې وي او باران پرې ورېږي، اوبه ترې نوڅڅېدي، نو د ده نیت نشته چې زه دې اودس وکړم، نه د لمونځ وخت دی، خو ټول بدن یې لوند شو، د سر نه راوالې تر خوب پورې اوبه وڅڅېدي. نو په دې صورت کې علما احناف وایي چې اودس یې شوی اگر که د اراده وي، او جمهور وایي نه ده شوی ځکه د نیت او اراده نه ده کړې. دا شاذ او نادر دی، شاذ او نادر چې وي هغې له سره اعتبار نه وي. اختلاف خلک په هغه خبرو باندې بنا کوي چې کثرت سره راځي. نو لهذا دي شواذ مسایلو له دومره زور ورکول او دلایل ذکر کول صاحب رحمت الله علیه وایي چې دا مناسب نه دي. حدیث کی بیادار آغل وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَى وَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ نَرُسُوِ ذِكَرْكَ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَى نو فدی کی سفرق دید دوار یو کس ممعنا ظاہرا معلومی کی متبادر الى الذهن لادا چکم دو اِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ مَعْنا دا نو اغا معنا دو وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَى نعملون دار مدار فنیتون لے دهر سرید پارا با اغسیب چی دنیتو کو بعض اهل علم خدا ذکر کردی لکا علاما قرطبی رحمت اللہ لے چی فتح الباری دا غنن نقل کردی اوی دا دویم جملہ دا اول جملی دا پارا تاکیب دے تا انما لکل امر اما نواد انما الاعمال بالنیاد دا پارا تاکیب دے ومحققین اهل علم وی چې تاکید اولاوی د تاکید نه یو خبره په تاکید حمل کې به تر زیاده چې د ځان له مستقل جمله شي نه دا د تاکید د پاره وای نه بلکې دا تاسیس نه او په دې کې د لومبنۍ جمله هغه اعاده نه بلکې یو نوی مضمون دی پکې اوله جمله د اعمال متعلق وا چې د عمل تعلق د نیت سره لري او حکم به غریب علی مرتب کی او پدې دویمه جمله کې وای انما لكل امرئ ما نوى فی د عامل او د عمل کوونکی غهالت بیانې چې د جزاء او سزا ملاویږي رضا به خپل عمل د نیت مطابق وي امام نووي رحمت الله علیه وای چې پدې اوله جمله کې دا ذکر کوي چې د عمل او د نیت په منځ کې ترابط دی د عمل او د منصب منځ کې د عمل او د نیت په منځ کې ربط دی او په دې دویمه جمله کې تعین د منوي ذکر کوي چې دا کوم شی کې او نیت دی سره نو د دې تعین مکه چې کله مثال داسې دی یو انسان نو دوه منځونه قضا شوي د ماځیګر او د ماسپښین نو دې جره منځونه اوس کای صرف داسې نه کیږي چې بس څلور رکعات او کله نیت نه ده کړی چې کم د ماسپښین نه کم د ماځیګر نیت خویده د موسی سلور رکعت دی خو پدې کې بس دې تعین د منوی کوي چې دا د ماسپښین دی که د ماځیګر دی نو امام نووي رحمت الله علیه وی انما الاعمال بالنیات جمله کې دا وایي چې د عمل او د نیت په منځ کې ترابط دی و انما لكل امرئ ما نوى فدادی چې د دې منوی تعین څه دی دا به بنده کوي علامه ابن دقیق العید رحمۃ اللہ علیہ موی دا اوله جمله د عمل او د نیت په منځ کې د ربط د پاره ده او دا دویمه جمله چې د پرې کې دا بیان کوي چې پرې عمل باندې بثاله اجر او ثواب الی ملاویږي چې پرې عمل کې ثانیت وي چې نیت د کړی د الله رضا او د عبادت مطالبه په اجر ملاویږي علامہ سیندی رحمت اللہ علیہ چی شارف دا بخاری دیو مختصر حاشیے دا دی اغوی چی را اولنی جملہ انما الاعمال بالنیات فمنزلی دیو قانون او دا ضابط تی او دا دویم جملہ چی را پدی کی بیان دا حکم شرعی دی پڑن بای جملہ کی داوی چی عقلن او عرفن خدا خبر مسلم دا حول لمعلوم دا چی دا عملون دا مدار پنیت بانی دی او په دې دویمه جمله کې دا وایي چې هغه عرف او عقل معتبر دي چې هغه عمل لاندې راولي نو په دې اول کې یو قانون ذکر کیږي او په دې دویم کې دا وایي چې دا قانون د عمل لاندې راولا او مثال دا چې د حدیث کې راغلي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی لكل امه امین و امین هذه الامه ابو عبیده بن الجراح سهر امتي وامانت دار و دي امت امانت دار ابو عبيده رضي الله عنه نو فدي حديث كي لكل امه امين يو جمله عرفيه ذكر كړي دا عام قانون ذکر کړي او د دې قانون مثال به نبي عليه السلام ذکر کړي چې امين دي امت سوق دي ابو عبيده رضي الله عنه يو حديث تراغلي دي چې سندن کاږي چې مقالم دي ضعف دي چې لكل شيء عروس وعروس القران الرحمن ده هر یو شی او ناوی او د قران کریم غناوی څه شي سوره الرحمن نو پاول کی قاعده ذکر کا او دا قاعده مثال به په دوه جمله کې ذکر کو علامه سیندی وایي دته کې قاعده ذکر کا چې انما الاعمال بالنیات او د دې مثال ذکر کوي په دې قول سره چې وانما لكل امرئ ما نوى امام بخاری رحمت الله علیه دا حدیث دا انما الاعمال بالنیات فخفل صحیح قوو مقاماتو کی روڑ رئے او دا دی دینا علاوه پنور مقاماتو کی چیز ذکر کرے دو پشپگو زیدو کی دا حدیث مکمل روڑی او پدیده کی حدیث کی اختصار کرے دا جملے پکی نر ذکر کرے فمن کانت حجرته الى الله ورسوله فحجرته الى الله ورسوله نو په دې باندې اعتراض او اشکال را دي چې امام بخاری دا ټول کړی دي پس په دې کې چې دا حدیث کامل ذکر کړي نو په دې کې ناقص ولې ذکر کو ابن عربي رحمت الله عليه د دې په جواب کې دا وایي چې امام بخاری رحمت الله عليه دا جمله ذکر نه ذکر کړي ثابت کړي دا چې د خپل شیخ حمیدی نه دا روایت د غشانتي اوریدلې و دا خبره صحیح ده امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ راغنه دا روایت کامل اوریدل لري لکه نور زینو کې ذکر کړي او یاد اوی چې امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وی دا جمله نه هیر شوې ده ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ وی اعلان کړه هغه استاد حمیدی چې کله دا خپل مسند کې ذکر کړي نو کامل ذکر کړي خدا دې امام بخاری شان نه بعید ده چې حدیث ناقص ذکر کړي دومره عام او مشهور روایت دا جمله دې نه هیریږي او بل فدی دلالت دا کوي چې هیره تیر نه ده چې پشپک ځای کې ذکر کوي نور زینو کې نو باغی کې دا جمله وروړي راجح قول دا چې امام بخاری نه دا غرزیدل نه دا او نه سهون پرې خدا بلکې قصدا او ارادتا امام بخاری دا کار کړی او د دې راجح او بهتر جواب حافظ رحمت الله علیه په فتح الباری کې دا کړی چ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دا اغا عادت او منهج دا دے چې اختصار د حدیث کې چې غیله خرم الحديث وی خارا میم او کله دې روایت بل معنا کې امام بخاری دې قائل دی دا غیله په خپل شرطونه اهل علم ذکر کړي لکه مصطلح کې براشي چې روایت بل معنا کله معتبر دی دا غیله په شرطونه ني د اختصار الحديث د په شرطونه ني راوی کې کم شرطونه دي چې هغه په دا جایز وګرځي چې هغه د حدیث اختصار وکړي په باری کې یو بنیادی شرط دا دی چې اختصار په پداسې انداز باندې چې هغه مخیل بالمعنا ني هغه سره په معنا کې خلل ناراضي نقصان ناراضي امام بخاری رحمت الله علیه د حدیث اختصار چې وو کو دیره پاره کړه چې زمام مذهب دا دی چې اختصار په حدیث خرب په حدیث لا په خپل شرطونو باندې جایز دی فمن كانت هجرته الى الله ورسوله ده هجرت لغوي معنى او داغي اصطلاحي تعريف ده هجرت في لغتك في معنى ترك سرازي يو شفر خذل داغين لركي دل فعرف و اصطلاحك اخفل وطن في خذل يو وطن نبل منتقل كي دل بعد ده ترك الوطن مختلف سورتون بي کله یو انسان وطن پریوی دی یو دنیوي مقصد او غرض ته بنا اگر خلک د خپل ملک نه بل ملک له تجارت او کاروبار له لاړ شي کله راتر خپل وطن نه دی د پاره کې په یو وطن کې امن او امان نشته او امن او امان وطن له منتقل شي کله یو وطن کې انسان په لری او بل ځای کې د دې رنین او اغیله لاړ شي نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چې مکی مکرمه نه مدینه منوره له هجرت کولو نو مکه مکرمه کې دا غیب عبادت او د الله په بندګۍ باندې پابندي او مدینه دارالامان او دارالامان لمنتقل فل چې غ دارالاسلام وګرځیدو نو د هجرت درې قسمونه شول یو هجرت لغویہ دریم عرفیہ او دریم هجرت حقیقیہ شرعیہ لغوی خدا چې په معنا د پری خدو سره راځي عرفیه دا چې د مثالونه ذکر شول د تجارت او کاروبار د فارغ الوطن لسل المزدورین دارنګ امن په یو وطن کې نشته د امن والا وطن لسل او بل هجرت حقیقیه شرعیه ده لکه نبی رسول الله والسلام د مکینه مدینه له هجرت وکړو او هجرت په عام معنا په حدیثو کې راغلی دی چې انسان د الله نافرمانی کړی دی رسو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث ذکر کی المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. مهاجر په حقیقت کې هغه چاله وای چې دا هغه سيزونه پرې فضل چې الله لا غیر منه فرمایلی دا. او باقی هجرت بیا تر قیامت پورشتا چې انسان د کفر او د ګناه له وطن نه هجرت کوي د ایمان اسلام او د طاعت او وطن له. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویلا تنقطع الهجره حتى تنقطع التوبه ولا تنقطع التوبه حتى تطلع الشمس من مغربها. هجرت تراغ ختمیږي نه چې توبه ختم شي ویني او توبه تراغ ختمیږي نه چې نور د مغرب نه نیرا ختلې. دا حدیث امام ابو داود ذکر کړی. او کوم حدیث کې راغلی لا هجره بعد الفتح ولكن جهاد ونيه. د فتح مکینه رستو هجرت نشته بلکې جهاد او نیت سره راغلی. مقصد دا دی چې مکه مکرمه کله فتح شو دار الایمان او دار الاسلام وګرځېرو نو بیا د مکینه مدینه له هجرت نشته. دا رنګ نور وطنونو نشته چې د ګناه او د کفر وطن وي. دا غي نه د طاعت او د ایمان وطن له هجرت وکي. الى دنیا یصيب هذا دنیا محفوظ دي دنوون. دنوون په معنا د قرب سر راضي. نو چون کې دا دنیا قریب ال زوال نظر زر زوال کې راضي فنا کیږي نو ځکه ورله دنیا وایي. او یا د اخرت په مقابله کې دا قریب د در ختمیدون کې د اخرت نه ختمیدون کې ځکه ورله دنیا وایي. او بعض اهل علم وایي چې دا د دناءه تن ماخوذ ده فمانا ده خصت سر راضی فمانا ده ذلت سر آ. مد آخرت پا مقابلہ که ده دنیا خصیص ده او ذلیل ده ذکر ورل دنیا وی. او دا بیا وزن فعلا ده اسم تفضیل تی غدا غیر منصرف نه. دا عدم انصراف راجح وجه ده ده چه تانیس پا دی که لازم ده. نو کم اسم که چه تانیس لازم وی اغد دو سببونو قائم مقام وی. او پدې باندې تنوین راتلې شي کله شي راتلې. امام بخاری رحمت الله علیه د دې صحیح څومره نسخې دي په ټولو نسخو کې دا غیر منون راغله الی دنیا یصيبها. صرف د کشمهلی رحمت الله علیه کوم نسخه او روایت ته نو په هغه کې دا دنیا راغله په تنوین سره. علامه عینی رحمت الله علیه د عرب د بعض شعراونو نقل کړی دي که په تنوین سره دا لغت مردود نه ده. کله ناکله په تنوین هم استعمالیږي خو مشهور او اکثر لغت چې هغه بغیر د تنوین نه ده او غیر منصرف ده. د دې وجه نه چې تانیث پکې لازم ده. او د دنیا تعریف اهل علم دا کړی چې ما علی الارض من الهواء والجو. په دې ځمکه باندې چې کومه هوا او فضا ده د دنیا وایي. حافظ رحمت الله علیه وی فتح الباری کی چې اولا او بهتر تعریف دا ده چې دې سره دا قید هم لګول شي چې قبل قیام الساعه. ما علی الارض من الهواء والجو قبل قیام الساعه. په دې ځمکه باندې چې کومه هوا او فضا ده د قیامت نه مخکې نه دی د دنیا وایي. او دویم قول دا ده الدنيا تعريف كل المخلوقات من الجواهر والأعراض الموجودة قبل الدار الآخرة. طول مخلوقات كجواهر دي وكأعراض دي إذا قيامتنا مخك موجود دي نديل الدنيا وي دي كده زمك قيد والسر نشتا كفا زمك دي كده زمك نبار دي درياب وسمندر دي فخزاك دي أسمان دي فذا طول بمخلوق كرازي إلى ود ذات رب العالمين. او الى امرأة ينكحها یا هجرت دیر فارو کچی او زنانه سر وعدا و نکاو کی. دا زنانه مستقل اولی ذکر خدا کم پا دنیا کی داخل لکنا اکار دا چی بس پا اغی اکتفا کنے وے اچاز دنیا دا فارا هجرت کنے وینو دا دنیا دا فارا شو. دا امرأتنم پا دنیا کی داخل دا اولی مستقل ذکر کا. دې جواب دار چې دا د دې قبیلې د دې ذکر الخاص بعد العام ته زیاده اهتمام د وجه نه کله د عام نه رستو خاص ذکر کیږي. لك قرآن كريم كي يحافظ على الصلوات والصلاة الوسطى تاسو پټول منځونو باندې پابندي کوي محافظت کوي خو خاص کر په موږ درمیانا مدا امراتن په دنیا کې داخله او خود زیادت اهتمام د وجنا د مستقل ذکر کا او یو جواب اهل علم نام ذکر کړي چې مهاجرینو بکله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې مدینه منوره له هجرت کولو نو انصارو د ایثار یو اعلا مرتبه قائم کړی و او دومره لوی همدردی و د مهاجرینو سره چې خپل جیدادونه به ور سره نیمول تر دې پوري کله چې به غنی دی بیا نیمه نو مهاجر رور لګی وې چې دې کې ستا کومه بیبي خو خل د طلاق ورکړ چې عدت تیر شي د تور سره نکاح وکا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې وجنه فرمایل کچا دی او زنانه لپاره هجرت کو اسې نه سوق دی لپاره مدینه له هجرت کی چې ما سره مالونه تقسیمیږي خضر سره تقسیمای نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې وجنه د امرائی د اهمیت د وجنه ذکر کړي چې نه هجرت چې دومره لوی عمل له سوق دی لپاره ونی کی چې ما سره سوق دا تقسیم کی او دریم جواب اهل علم دا کړی چې د حدیث شانی ورود لکه مخکې تاسو واورېدو د مهاجر د ام قیس مبارکې ده نو په دې بنا باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د زنانه ذکر خاص وکړو لکه چې شانی ورود کې د زنانه ذکر راغلی چې ام قیس نوم زنانه پسې دغه کس هجرت کړو او ورلوي چې واده در سره کوم نو دې ورلوي چې علم واده کې چې هجرت وکړي نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چا کړ د یو زنانا د واده د پارا نکاح د پارا هجرت کو نه راځي د پارا دی د ام قیس رضی الله عنها بارک حافظ ابن حجر او علامہ عینوی چې د دین مو قیلا فقاف سرا او کم کس چې ره هجرت کړو او هغه ټول اهل علم مهاجر د ام قیس وې په داغه دم چا ذکر کړل نه قول اهل علم دلا علمي انهار کړي دا غوډه نمونه بعض علماء ذکر کړي چې قصدن دا غوډه نه ذکر کړي چې یو صحابي بارک د تعین دا خبره مشهور نه شي چې هغه هجرت دیو زنانه به پار کړه په دې باندې یو اعتراض راځي چې نکاح خو یو امر مباح ده نو په دې نیت سره هجرت کول اولی درست نه دي سهران تار خو نه دغه نکاح د فارس او هجرت وکي دلی جواب دا چې بشک دي کې شک او شبهه نشته چې نکاح یو مباح امر دی بلکې مسنون کله نه کله په بعضي اوقاتو کې د وجوب مرتبه ده رسی خدا مزمت په دې بنا باندې نه چې دنیوي کار له سوق د دین شکل او جامع نه ورکړي د دنیا کې یو جایز کار د نوغه د اغي په دایره کې وکړي شي فقد دنیا کار اغیل دینی شکل ورکی ده هجرت و عظیم عمل دیده پارکی چی دنیا نشی مددی وجن پاگی که عیب او مضمت راغل قابل اعتراض ده بیا پر این حدیث بانده اشکال و اعتراض را دی چی پدی که ده شرط و بجزا فمن که اتحاد ده فمن کانت هجرته الالله و رسوله فهجرته الالله و رسوله اچا هجرت یا اللہ و رسول لی و هجرت یا اللہ و رسول لی فکار خدا چې شرط او جزا کې دي مغایرت او تغایر وي د دې کې په دې کې اتحاد دی او څه فرق پکې نشته د دې جواب اهل علم دا کړي علامه عینی رحمت الله علیه چې دلته اگر چې لفظاً اتحاد دی په شرط او جزا کې خو معنا مغایرت دی معنوی طور باندې اتحاد نشته او د معنا دا مغایرت د کلام د صحت لپاره کافی دی کله کله ورې د شرط او د جزا یا د مبتدا او خبر په منځ کې اتحاد راځي خو په دې کې مقصود مبالغه فی التعظیم وي لکه کله انسان دا شوی انا نو دا یو انا مبتدا شو دویم ورپسې خبر دی ظاهرا خو مبتدا او خبر دواړه متحد دي خو په معنا کې تغایر دی د دې دویم اننه مراد دا دی چې انا الکامل فی المروءه یا الکامل فی الشجاعه زه خدایر کامل سره يم کامل بهادر يم. دا ابو النجم هغه مسرم مشهور ده تاسو په نحو کې ویني انا ابو النجم و شعري شعري او زه ابو النجم يم او شعر خدما هغه شعر ده. دا اول شعري مبتدا ده دوی شعري خبر ده لفظن پکې اتحاد ده معنا پکې تغایر ده معنا دا ده چې شعري الان فشعري فيما مضى فدی بوداوالی کې زما اشعار په هغه اوچت انداز باندې د څنګه چې په ځواني کې یو یا شعري هو شعر المشهور بالبلاغه زما شعرونه هغه دي چې هغه په بلاغت کې مشهور دي. دا شانتي بلی ده چې من كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله کې مبالغه په تعظیم مراد ده. او شاطب رحمت الله علیه په فیض الباری کې جواب دا کوي چې عموما د عام خلکو خیال وي چې دنیا کې عمل او آخرت کې بلاغي ثمرا او نتیجه وي. اعلان کې صحیح خبر ادا ده چې په آخرت کې به د هر شخص هغه عمل بعینه موجودی یې غیر به الله شکل ورکوي. قران کریم مو یو وجدوا ما عملوا حاضرا دایي کوم اعمال کړي هغه به حاضر وي. ندری حقیقت طرف له نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې جمله کې اشاره کړی چې د چا هجرت الله او رسول لپاره د قیامت کې باندې وګوري چې د هجرت به د الله او رسول لپاره وي. دې عمل به په قیامت کې میدان محشر کې مؤمنه شکل وي بل څه شکل ویني. کله کله په دنیا کې څه سيزونه په یو شکل کې سرګن شي او دغه تعبیر بل شانتي وي مراد تی نبول تی لکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتلیو چه پخوب کی غیفی اس کلی بیر آواغت تی عمر رضی اللہ عنہ لے ورکی غدم رو اس کلی چه پدیو نکونو کن رووتی تعبیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم داغی اس پیو نو عالم رؤیا کی دا علم دا پیو پشکل کی سرگن نی نو دا غشان تی دی اعمال لبم اللہ اشکال ورکی ذکر وی فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله دنیا کی چې هجرت الله او رسول لپاره دی نو به عینه په دغه شکل باندې په آخرت کې الله او رسول لې جزاء من جنس العمل مين ذری وجنه او چې فهجرته الى الله ورسوله دا اعاده او کان لا خبر من ذي فاوكو قبل ترفع وانا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.